Loma yaba, jani liye. Fini, nantie yuwa kuri, keja liyo tubvuri, akamba ngamba tabi ya alake ga ayuli. Kelima nganja tubvuri lendi tabi yeni, achu ayuli. Kelima amoko tiendi nan bani yen. Te bani ke otienu mvuri ya ben tiendi labo mvuru po tiemo mwan. Nani atama ke fini yuwa nja tubvuri lendi ya ben tiendi labo mvuru. Ke nan tiyan la fina ba yene ke aba kia o tiyan bu jiyar po bi. Bi a fali o ngam kiyan le le ni o yan suang ma le o juun le ke na fami ke o tiyan tiyan apo le ngam le ke bwa ke gobra ngan tuwa ke lebra yam yo. Lan wani a juwa ka pari ke na tuwa ke lebra. Di tiyan lan ya po ke o tiyan no ba duwa kad o pa biyan le wan ba jab nip te buri le me tegam ya dar. Lani aba chuan a yul po ya chuanun biya ke kye. Kelma la dari utiyonu bapa nilkule nani otuwa nandentie maamu. Ya bentiendi ya ngane kakere. Ke lingi utiyonu kanti piyagari lenti jigri leni ya miyari nke piya kuma. Utiyonu bapa ba ya miyari nkangbeni. Ama ya mwompia minia miyantiyali ki ye ka atuwa kuhuwa imo mwani. Kuhuwa ya nke tiyegi. Ke tiyendi ya mbiya. Utiyonu ba giyapte buri leni lipa biyendi. Ya bentiendi miyari mkule. Kikil jufem ba kan warbini lamba ba lefala lentiyan yagar. Ama yuan tiyan yari ngan kuli. Kikil jufem ba kan warbini lamba utiyan ba pabati kiyagari lenti jigri lemiyan duwama. Kalma utiyanu na tiyan de garma binibisiga. Ya ben tiyan tituwan biyari kaapya utiyan bar maam kuli ba bor kaapya li bar maama. Ama ya ben tiyan tituwan biyari kinampya li bar maam kuli. Utiyanu ba jyalen ba te vuri nani o bar maam mbili maama. Kekma laate ya ben kengile bar maam ka ba bar mo mwansari. Amba ya ben tiendile bar maam mbili yara. Ben ba bar mo mwansari. Mo mwanpo ya ben tiendile lamba ke naapya le bar maama ya tiendile bar maam mbili yara kelma bi yampo. Be bigile bar maama bi yula po baka baapya le bar maam. Be doare ke le bar maam mbili yara diyan be palani. Be palasi yere moko yembulen ba bi ki yen saab po mo mwan. Lanen ba duwa ka utiyo nun ba teni Jesu Kristi njiya tu buri lembindi sarwe woni yaar kuli ya dari. Men wange ya la bar nga mamoko yere kele ba atye yen. Ama feni yuan yere ke atye jufi. A jigi cho utiyo mbar mameni. Ki kia ke ayule kele ma ngampia ya ngantaro len utiyo nun. Yen de a bani oya mbuwama. Kuko bani ke gandi yaar ngan ke chie kele ma bden banga le bar mama. Anwa ayuli ke atye gobrka ajwama po. Lenmi yema ya ben yeli biirin po. Ago nwa ayuli ke atye tundika biyan pidamb po. Len bangka abiwara po. Kelma anwa ke apiyal bar maamini ya anu wange me banma lenimo mwan kuli. Lan wane fini yuan bangni toba nga bangi ayuli. Fini yuan wangni toba ke banda su amoko na su. Fini yuan yenni toba ke banda chombi. Amoko na chombi. Fini yuan seng ibuli asu yari ye abu dienani. Fini yuan kiyaga ayuli ke apiyale bar mama. Aten kebe nibi sugri otienu. Kelma amire bar mama. Nani landian mama. Yim yapo nteni ke bini lamba sugri otieni yeli. Yari ntie kukwa nkiyako po. Momwane kupiyama yuli ayatiendele bar mama mbili yari. Ama ayamir bar mama atwa nan ojifor yeni bake atye jungli. Yuan tye jiforo ya tiyend le bar mama mbili yara. Le batwa opo nane kukwa nkiyo yen bake otye jiforo. Yuan tye jiforo buvoro ya tiyend le bar mama mbili yara. Obabule na fini yuan pia le bar mama len kukwa nkiyo ambake na miri le bar mama. Jufi na ate yuan pia le nananka. Le jungle moko na te yuan pia le marma ogban nandin ka. Yuan te jufi mo mwani, te yuan te yeni haro paltuguni. Kukwa nkia o moko mwa otien fuwa ma antien yara onilipalini, ke la mwa le barmam ka. Yuan te yeni na baare te pagare binibkan ka, ama otien kani.